Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Açık Futbol'da birlikteyiz. Radyo Havan'dasınız. Futbol dünyası yeşil sahaların çizgisini bir kez daha aştı. Siyasi arenada yaşanan kaset skandalları futbol dünyasına da bir şekilde sirayet etti. Aslında 3 Temmuz'dan bu yana futbol dünyası zaten kaset ve tapelerle anılıyor. Onun sancılarını çekiyor. 2011 3 Temmuz'undan bu yana futbol kriminal bir alandaydı. Bir dava görüldü. Dava Yargıtay tarafından da sonuçlandırıldı. Ancak 17 Aralık operasyonu ile birlikte Türkiye'de bütün taşlar yerinden oynadı. Düne kadar mevcut yargı sistemini ve onun tasarruflarını benimseyenler bir anda onu yok saymaya başladılar ve bir paralel örgütlenme olduğunu öne sürmeye başladılar. Dolayısıyla 2005 yılından itibaren faaliyet gösteren özel yetkili mahkemelerin kararlarını şüpheli bir hale getirdiler. Bunu bizzat iktidar yaptı. Hal böyle olunca tabii 3 Temmuz'un sanıklarından Fenerbahçe, o halde biz yeniden yargılanmak istiyoruz. Adil bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Biz zaten bu sistemi deşifre etmiştik. Kimse bize inanmamıştı. Bugün tarih bizi haklı çıkartıyor, diyor Fenerbahçe tarafı. Siyasi iktidar ve cemaat 2002'den itibaren bir ittifak içinde. Bunu kendileri de söylüyor zaten. Ne istediniz de vermedik derken bu dile getirildi en son. 17 Aralık operasyonu, daha doğrusu daha önce MİT müsteşarına dair olası bir operasyonla başlayan kopukluk ve nihayetinde dershaneler sorunuyla yeniden vücut buldu. 17 Aralık'ta hükümetin bazı bakanlarının çocuklarının yolsuzluğa karıştığı iddialarıyla beraber Türkiye'de yepyeni bir dönem başladı. Yine sarsıcı, yine hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tiradlarına neden oldu. Ama biz ne olaylar yaşadık, her şey eskisi gibi devam etti. Bunu da şerh düşelim. Hasılı şimdi 3 Temmuz sürecinde aynı cephede yer alanlar bugün bölünmüş durumda. Ve hükümet Fenerbahçe dahil birçok davada yeni bir şans yaratmaya çalışıyor. Beri yanda Fenerbahçeliler ayrımsız olarak bu şans tanınsa da tanınmasa da mevcut siyasi iktidarı bu işten sorumlu tutuyor. Bugünlerde cemaate ait olduğu iddia edilen çevrelerden sürekli hükümet aleyhine, başbakan aleyhine bir takım kasetler, bir takım ses kayıtları yayınlanıyor. Bunlar resmi mi dinlenmiş ya daha doğrusu hukuki mi değil mi bilemiyoruz. Ama sonuçta olan şu ki bu kasetler bütün Türkiye'de dinlenir hale geldi. Ve bu kasetlerde futbolu ilgilendiren bir bölüm de yayınlandı. İddiaya göre başbakanla oğlu Fenerbahçe Kongresi'ni konuşuyorlar. Mehmet Ali Aydınlar'a destek verilmesi gerektiğini, Mehmet Ali Aydınlar'ın seçimde hangi noktalara değinmesi gerektiği konusunda başbakan öğütler veriyor oğluna. Oğlundan bunları not almasını istiyor. İddialar bu yönde. Bunlar gerçek mi değil mi? Yargının kararlaştıracağı konular elbette. Diğer yanda yargının hangi yargı, kimin yargısı, paralel yargı diye çökertilen, yargının yerine ikame edilen kimin yargısı, bundan da şüphe duymaktayız. Çünkü buna dair de bir ses kaydı yayınlandı yakınlarda. O ses kaydında da mesela eski Adalet Bakanı iddiaya göre diyor ki 2000 avukat arkadaşımızı getiriyoruz, hazırlıyoruz. Yeni yapılanma içerisinde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeniden yapılanmasından sonra. Yani diyeceğim o ki kimin yargısı, kim kime paralel, kim değil, artık o kadar her şey birbirine girdi ki hani bilgisayarcıların kullandığı bir tabirle hakikaten resetleme ihtiyacımız var. Bu arada resetleme derken sıfırlama anlamına geliyor bu aynı zamanda. Daha doğrusu yenileme oluyor resetleme de. Bu arada bazı şeyler de sıfırlandı, onu da laf lafı açmışken söylemiş olduk. Şimdi dün daha doğrusu evet dün Fenerbahçe'nin davasının yeniden görüleceğine dair bir haber yayıldı ortalığa. Daha doğrusu haberimsi bir haber. Maalesef gazetecilik de yerlerde sürünüyor. Bir yerden birisi bir kelime söylüyor. Gazeteciler bunu araştırmadan, incelemeden, soru sormadan olduğu gibi aktarıyorlar. Ve bir kişi bunu yazdı mı, birisi onu kopyalıyor, diğerisi de ondan kopyalarak bir yanlış çığ gibi büyüye büyüye gidiyor. Olan şuydu dün, daha doğrusu bir açıklama geldi nihayetinde Yargıtay'dan. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay'ın kararından sonra sanıkların yaptığı başvuruları inceliyor. İncelemek demek olumlu ya da olumsuz bir karar vermek değildir. İnceleyecek savcılık, iddialar, yapılan başvuruları haklı bulursa o zaman Yargıtay'a gidecek. Orada da Yargıtay uyar uymaz Ceza Genel Kurulu'na gider bu mevzu en sonunda. Diyeceğimiz o ki henüz Fenerbahçe davasının yeniden görüleceğine dair sanıkların lehine verilmiş herhangi bir karar yok. Ama dün bu yönde bir kirli bilgi empoze edildi. Sonuçta borsada kağıtlar müthiş değer kazandı. Kulübün değeri 45 milyon lira arttı. Tabii bunda Fenerbahçe kulübünü suçlayacak halimiz yok. Bilgiyi yayan medya, onu alıp paraya dönüştüren de borsacılar. Onların işi. Yani 3 Temmuz'la bir şekilde hesaplaşmadan 3 Temmuz'un kitabı sulh sağlanarak kapatılmadıkça bu işin bu işte huzur yok. Bugün Fenerbahçe lehine kapatırsınız, Trabzonspor bağırır çağırır. Trabzon lehine kapatırsınız, Fenerbahçe bağırır çağırır. Hakikati yeniden tesis etmek lazım. Hakikati bulmamız lazım. Bunu da ancak gerçekten isteyenler sağlayabilir. Her iki tarafta da hakikati isteyenler olması lazım. Herkes amaların fili tarif ettiği gibi gerçeği ortaya koyuyor. Herkes tuttuğu yerin fil olduğunu söylüyor. Bizim bütünün toplam yargısına ihtiyacımız var. Evet, ilk bölümde biraz siyaset yaptık. Mecbur kaldık çünkü siyaset, futbol iç içe girmiş durumda. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlara bir saygı duruşunda bulunalım. İsmail Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz Eskişehir'de sopalarla esnaf devlet el ele öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın adını şarkılarına, tezahüratlarında yaşatıyorlar. Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarım saat aralıksız bu ismi andılar. Helal olsun diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Evet, ikinci bölümde yeşil sahaya inmeye çalışalım. Arkanızda isterlerse darılsın. Onu bunu bilmem, karışmam. Kim ne derse desin lan. Ben alınıp satılmam. Onlar ister alınsın, isterlerse satılsın. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Yeşil sahalara inelim dedik. Evet, Fenerbahçe yeniden puan farkını 2 arttırdı. 6'ya çıkarttı. Ligin ikinci yarısıyla birlikte puan tablosu da borsayı andırıyor. Bir iniyor bir çıkıyor. 10 puana çıktı bir ara. 4 puana düştü ve tekrar 6 puana çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Bir yandan da Beşiktaş var. Ayağına fırsatlar geliyor ama istemem deyip duruyor. Bir türlü zirvenin inatçı takipçisi olma rolünü oynayamıyor. Rakiplerin olağanüstü kayıplarıyla mecburen zirveye yaklaşıyor. Kendisi dışında adeta. Sonra bir hamleyle öne geçmeye ya da iyice yaklaşma şansı elde ettiğinde ise kaybediyor. Öncelikle Beşiktaş Antalyaspor maçına bakalım. Yavaştan finale doğru gideriz, zirveye doğru. Beşiktaş Antalyaspor'a ligin ilk yarısında 2-0 mağlup olmuştu. Samet Aybaba'nın takımına, eski hocasının takımına. Ligin ilk yarısına Beşiktaş 4-4 ile başlamış. Arkasından Galatasaray'a yenilmiş ve Antalyaspor'la da ikinci yenilgisini almıştı. Ligin ikinci yarısında da Beşiktaş 5-4 ile başladı. Yine Galatasaray'a yenildi. ve yine Antalyaspor'a puan kaybetti bu sefer beraberlikle. 5'te 4 diyorum çünkü arada Kasımpaşa maçı oynadı Beşiktaş. Ertelenmiş, daha doğrusu iptal edilen, tekrarlanan maçı oynadığı için. Hasılı son olarak Olimpiyat Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı Beşiktaş. İlk yarısında kötü bir futbol, sonuçsuz, sonuç bile oluşturmayan ataklar. İkinci yarı biraz kıpırdayan iki taraf. Ama toplamda maçın hakkı beraberlikte. Beşiktaş çok önemli bir kayba uğradı. Zirve yarışında Fenerbahçe'nin 8 puan gerisinde kaldı. Galatasaray ile ise arasındaki puan farkı 2'ye çıktı. Derbiye gittiğinde 1 puan öndeydi. 2 haftada Beşiktaş Galatasaray'ın gerisine düştü tekrar. Galatasaray olsa geçen sezonki gibi galiba bu ligi çok rahat götürürdü. Ama tabii bazen sizin iyi olmanız rakiplerinizin kötü olmasına bağlı oluyor. Bu sezon daha iyi bir rakibiniz varsa sizin iyiliğiniz de perdelenebiliyor. Beşiktaş bu hafta sonu pazar günü Eskişehirspor'la oynayacak. Her maçı final Beşiktaş'ın. Hani diyeceğim ki Eskişehirspor'u yenersen ne olur? Sonraki maçı Akhisar galiba. Akhisar'ı yenmesi gerekecek. Ya da Rize var arada galiba. Her neyse yani Beşiktaş'ın hakikaten her maç final. Ben Beşiktaş'ın bu ligi ikinci bitirirse öpsün başına koysun diyorum. Sezon başından beri. Hele de Fenerbahçe eğer şampiyon bitirirse, Beşiktaş ikinci olursa, UEFA'dan herhangi bir ekstra ceza gelmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek. Bir de yeni stadını bitirirse orada sahne alacak ki kaymaklı kadayıf daha ne olsun. Ve Galatasaray'a bakalım. Galatasaray kendi bünyesinde sorunlar yaratarak tabiri caizse kendini ayağına vurup duruyor. Bir Drogba sorunu çıkarttı şu aralar. Çare Drogba'ydı. Çaresizlik oldu Drogba. Rize Spor deplasmanına götürülmedi. Chelsea maçından kalan bir takım sıkıntılar var. Galatasaray Rize'de 1-0 öne geçti ama 85. dakikada penaltıdan yediği golle çok önemli bir kayba uğradı. O da Beşiktaş gibi. Galatasaray Rize'den galip dönse önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin Trabzon'a gideceğini hesaplarsak önemli bir avantaj elde edebilirdi. Fakat Galatasaray bu eşiği Beşiktaş gibi o da kritik bir eşiği geçemedi. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Ama bir Fenerbahçe'nin çok zorlu, herkesin puan kaybedeceğini beklediği maçlarda genelde tersine sonuçlar aldığını çok tanıklık ettik. Hele ki Trabzonspor 2011'den bu yana, yani bu 3 Temmuz vakası yaşandan beri Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki maçlara bakarsanız Fenerbahçe'nin bariz üstününü görürsünüz. Yaratılan gergin atmosferden hep Fenerbahçe faydalandı bugüne kadar. Ve Trabzonspor'un bu maçta hiçbir iddiası yok. Ne kupada, ne Avrupa'da, ne ligde kalmadı artık bir umudu. Tek Fenerbahçe maçı kaldı onlar için bu sezon. Taraftarlarına armağan edebilecekleri tek şey Fenerbahçe galibiyeti olacak. Bu vesileyle Fenerbahçe bölümüne geçmiş olduk ama dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra 3. bölümü ve finali yapalım. Gözlerinin yedi rengi hangi denizin köpükleriydi? Kırlangıçlar bağ bozumunda şarabı ah senin gözlerinden içti. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Saçlarından tek tek açardı, bütün bahçelerden yasemenler güller. Kokuları iner şehre, çimenler üstünde o sonsuz öpüşler. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başla, yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Ben gözlerinin rengiyle boyarım her sabah denizlerini ah İstanbul. Vapurlar gelir döner boğaz boyunca, doyamam seni beklemeye bu şehirde. Ah seninle başlayacak hayat bir sabah elbet kaldığı yerde. Tükendi yerde başlar yeni bir hayat elbet kaldığı yerde. Açık futboldasınız, ben Kenan Başaran, burası Radyo Havan. Fenerbahçe bildiri üstüne bildiriler yayınladı, basın toplantıları düzenledi. Tek tek kendilerine göre haksızlığa uğradıklarını söyledikleri pozisyonları, hakem hatalarını gösterdiler medyaya. Ligden çekileceklerini söylediler, havuzdan çıkabileceklerini söylediler. Söylediler de söylediler. Bıkkınlık veren bir durum bu aynı zamanda. Futbol kulüpleri bir zamanları MGK'larına dönüştüler. Sürekli bildiriler yayınlıyorlar, sürekli tehlikeler, düşmanlar yaratıyorlar sürekli. Hasılı böyle bir haftanın ardından Fenerbahçe Gençler Birliği maçına çıktı. Sadece kadın ve çocukların izleyebildiği bir maçtı bu. 12 yaş üstü erkeklere yasaktı. Çünkü Fenerbahçe küfür ve çirkin tezahürattan 4 maçlık kotayı doldurmuştu Elazığ Spor maçıyla beraber. Ne oldu maç? Fenerbahçe 2-0 kazandı. 2 pozisyon penaltıdan ve 2 golü de Emre kaydetti. Gençler Birliği futbol namına hiçbir şey oynamadı. Fenerbahçe başından sonuna ortaya koyduğu performansla galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koydu. Penaltılar konusunda mutabakat yok. Kimisi birincisi penaltıydı, ikincisi değildi. Kimisi de birincisi değildi, ikincisi penaltıydı diyor. Hakem uzmanları, eski hakemler bunu diyorsa varın cemaat neyler diyeyim ben size. Nihayetinde hatta bir de verilmeyen penaltı var. Gosso'nun kaytın hayalarına yönelik insan aklının, ahlakının, vicdanın kabul etmeyeceği bir müdahalesi vardı. Ona da penaltı çalınabilirdi. Çalınmalıydı daha doğrusu. Çalınmadı. Hani derler ya, eksisi artısı birbirini götürür. Nihayetinde ortada serzenişte bulunmayı gerektirmeyecek bir durum yaratabilirsiniz, sağlayabilirsiniz bakış açınıza göre. Ama Mehmet Özdere'nin bakış açısına göre hakemler kendisini o maçta harcadılar. Özellikle Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da iyi maç yönetse de Türkiye'de kötü maç yönettiğini söyledi. Biz futboldan gelenler biliriz, bize yutturamaz diyerek manidar bir açıklama yaptı. Ama dediğim gibi sahadaki oyuna baktığınız zaman Fenerbahçe hafta içerisinde gerek Ersun Yanal'ın gerekse de esas nokta burası Aziz Yıldırım'ın hışmına uğrayan futbolcular pabucun pahalı olduğunu görmüş olmalılar ki canhıraş bir mücadele ortaya koydular. Fenerbahçe'de Alper yükselen bir form grafiği ortaya koyuyor. Caner'den devralmış gözüküyor. Ve Fenerbahçe'nin kayıp yaşadığı haftalara baktığımız zaman Sow ve Menike Vebo üçlüsü yan yana değildi. Sakatlıklar yaşamışlardı. Sow Menike döndü. Vebo da hazırlıklara başladı. Hasılı bu üçlü tekrar rotasyona girdiği zaman galiba Fenerbahçe'de işler daha iyi olacak. Bu hafta Trabzon deplasmanı onlar için kritik bir dönemeç. Hem deplasmanda kazanma ya da kaybetmeme durumunu yaşarlarsa bence ligin kırılma haftası olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Evet, bugün bir milli maç var. İsveç ve Türkiye Ankara'da 10,5 yıl sonra bir milli maç oynanıyor. Dünya Kupası'na gidemeyen iki ülke bir teselli maçında karşı karşıya gelecekler. Euro 2016, diğer deyişle Avrupa Futbol Şampiyonası 2016'yı ya bir prova, yavaş yavaş hazırlıklar, eleme gruplarında oynayacak oyuncuları belirleme test maçları bunlar tabii ki. Ankaralı futbol severler için Zlatan İbrahimovic'i eğer oynarsa belinden bir sıkıntısı var. Yakın çıplak gözle izleme fırsatıdır. Onun dışında Fatih Terim'in kadroda yer vereceği genç, yeni isimler. Fethiyesporlu Bilal var mesela. Fethiyespor Yüce Atatürk eylemini yapana kadar PTT 1. Lig'de en alt sıradaydı. Sonra o Yüce Atatürk eylemini yaptıkları Fenerbahçe Kupa maçıyla beraber önce Fenerbahçe'yi o akşam elediler. Ondan sonra ligde muazzam bir çıkış yakaladılar ve küme düşme hattının üstüne çıktılar. O takımdan işte Bilal Parlak, Birol Parma, Bilal de nereden çıktı? Hay Allah, hay bin kunduz. O kadar bu hafta, iki haftadır daha sonra o kadar çok kaset dinledik ki. Neyse efendim, Birol Parlak Fatih Terim tarafından Fethiyespor'dan milli takıma çağrıldı. Yani Süper Lig dışında diğer liglerden çağıran tek futbolcu oldu Bilal Parlak. Daha önce hiç milli takım forması görmüş değil. 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig arasında gitmiş gelmiş bir futbolcu. Milli takım dediğimiz gibi bu akşam 20.30'da İsveç'te hazırlık maçına çıkıyor. Bakalım Fatih Terim'le, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'le yine yeniden yapılanma hamlemiz nasıl bir ipucu verecek bize göreceğiz. Elazığ Spor'un müthiş bir çıkışı var. Okan Buruk'la beraber küme düşme hattından uzaklaştılar. Küme düşme hattında iki Kayseri takımı, Erciyes ve Kayseri Spor debelenip duruyor. Erciyes Spor oradan çıkacak gibi gözüküyor. Kayseri Spor'da ise her geçen hafta umutlar azalıyor. Antalya, Rize soğukluğu enselerinde hissediyorlar. Onu belirtelim. Orta sıralarda Sivas, Akhisar, Eskişehir, Trabzon. Bunlar gayesiz bir şekilde ligi oynuyorlar. Evet, Trabzonspor da bu hafta Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Hafta içinde de, geçen hafta içinde de Juventus'a 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapatmıştı ama bu sezon en başarılı oldukları kulvardı. grupları lider olarak namağlup çıkmışlardı. Bunun da altını çizelim. Ben Kenan Başaran, haftaya tekrar birlikte olmak umuduyla hoşça kalın. Siz radyo havanda kalın. Açık Futbol'dan bugünlük bu kadar. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.